Sen yanan yüreğimi kül ettin felek, sevgime zulmettin felek. Git başımdan desem de ne fayda? Dayanması resimlerinle avunması gözümde bir veda. Biten bir sahne son gelir başlarken, yazdığım satırlar dile gelmiş konuşmuyor. Kahırlı bir bakışla buram buram sevda kokan zamanı arıyor. Utanmam aşkımdan, giden utansın. Dert değil anlarım, beni bu hale koyan yar utansın. Sen yanan yüreğimi kül ettin felek, sevgime zulmettin felek. Git başımdan desem de ne fayda? Açan çiçeğimi kopardın felek, isyanım sana vebalimsin sen. Zulmünden davacıyım ben. Utansın. Sen yanan yüreğimi kül ettin felek, sevgime zulmettin felek. Git başımdan desem de ne fayda? Sen açan çiçeğimi kopardın felek, isyanım sana vebalimsin sen. Zulmünden davacıyım ben. Sen yanan yüreğimi kül ettin felek, sevgime zulmettin felek. Git başımdan desem de ne fayda? Sen açan çiçeğimi kopardın felek, isyanım sana vebalimsin sen. Zulmünden davacıyım ben.